श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय के 27वें श्लोक की चर्चा हम लोग कर रहे थे। 27वें श्लोक में योग के फल का वर्णन करते हुए भगवान ये बता रहे हैं कि जिस योगी का मन लय विक्षेप रहित है और पंच क्लेशों से भी रहित है, ब्रह्मनिष्ठ योगी है और इसीलिए धर्माधर्मादि से रहित है, ऐसे योगी के पास स्वयं उत्तम सुख चला जाता है। उत्तमम सुखम योगिनम उपैति, योगी के पास उत्तम सुख चला जाता है का मतलब उत्तम सुख स्वयं ही उस योगी के बुद्धि में अभिव्यक्त होता है, अनुभव में आता है। यही उत्तम सुख का योगी के पास जाना है। कौन से योगी के? तो जो योगी प्रशांत मना है, शांत रजा है, कल्मश रहित है, ब्रह्मभूत है, ऐसे योगी के अनुभव में आत्म सुख आता है, स्वरूभूत सुख की उसे अनुभूति होती है, निरतिशय आनंद उसे हमेशा उपलब्ध रहता है। जैसे सूर्य को प्रकाश कभी भी अनुपलब्ध नहीं है, सूर्य का स्वरूप ही होने से सूर्य को प्रकाश जो अपना स्वरूप है हमेशा उपलब्ध है, ऐसे आत्मा तो चेतन है और निरतिशय सुख स्वरूप है। उस चेतन आत्मा को अपना ही स्वरूप भूत जो निरतिशय सुख है वो हमेशा स्वयं के रूप में स्फुरित होता रहता है। ये योग का फल है, पूर्वोक्त योग का। उसका वर्णन प्रशांत मनसम हेनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूत मकल्मशम, इन शब्दों से भगवान ने किया। योग का फल दृष्ट फल जीवन मुक्ति बताया, एक प्रकार से आत्मानंद की प्राप्ति। भाष्य है, भाष्यकार भगवान इसी प्रकार का वर्णन इस श्लोक का कर रहे हैं कि प्रशांत मनसम, यानी इसका विग्रह कर रहे हैं, बहुव्रीहि समास है। तो प्रशांतम मनो यस्य स प्रशांत मनाः तम प्रशांत मनसम, ये प्रशांत मनसम बहुव्रीहि समास हो करके बना हुआ पद है, योगी का विशेषण। इसलिए प्रशांत मनसम योगी किसको कहा जाएगा? जिस योगी का मन प्रकृष्ट रूप से शांत है। प्रकृष्ट रूप से शांत हुआ का मतलब मल क्या नाम विक्षेप और लय से रहित है। सोए हुए व्यक्ति का मन भी शांत होता है, उसमें इंगन नहीं होता लेकिन लय रहता है, इसलिए प्रशांत मन मना नहीं कहा जाता, शांत मना हो जाता, उसके मन का लय होता है। इसके मन का लय नहीं है और कोई विकार भी नहीं है मन में, ऐसा मन। और उसे कहा गया प्रशांत मनसम, ही प्रसिद्धि का द्योतक है। लय दोष से युक्त मन वाले सुसुप्त जीवों को भी सुखाभास, उत्तम सुखाभास प्राप्त होता है। वैसायिक सुख विलक्षण जो आत्मसुख है उसके छाया की अनुभूति होती है। तो जिसका मन प्रशांत है, यानी इंगन के साथ साथ वो लय से भी रहित है, उसे उत्तम सुखाभास नहीं अपितु स्वयं उत्तम सुख ही, जिसका आभास सुसुप्त पुरुष के अनुभव में आता है, वह उत्तम सुख बिंब रूप प्राप्त होता है। ये प्रशांत मनसम योगिनम से बताया गया, प्रशांत विशेषण से। और एक विशेषण है योगिनम सुखम उत्तमम, यानी उत्तम का अर्थ कर दिया निरति स्वयं उपैति, यानी उपगच्छति, उपैति का कर्ता बना दिया उत्तम सुख को। और शांतरजसम, शांतरजसम का अर्थ करता है प्रक्षीण मोहादि क्लेश रजसम, यानी क्षीण हो गए हैं अच्छी तरह से। मोह कहते हैं अविद्या को, आदि शब्द से अस्मितादि बाकी चार क्लेशों को लेना। रज शब्द का अर्थ है यहाँ पर क्लेश, अविद्यादि क्लेश, और वे शांत हो गए हैं यानी क्षीण हो गए हैं अच्छी तरह से। जिस योगी के, उस योगी को कहा जाता है शांत रजा योगी। अविद्यादि पंच क्लेश जिसके शांत हो गए हैं ऐसा योगी। और ब्रह्मभूतम, ये भी योगी का विशेषण है। ब्रह्मभूतम का अर्थ करता है जीवन मुक्तम, तो जो जीवन मुक्त है, जीवन मुक्त में और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं होता, इसलिए कहा जीवन मुक्त का भी अर्थ कर रहे हैं कि ब्रह्म एव सर्वम इत्येवम निश्चयवंतम। तो सर्वम यानी व्यावहारिक प्रमाण से ग्राह्य भोक्ता भोग्यात्मक जगत, भोग्य जगत और भोक्ता त्वम पद का वाच्यार्थ, ये दोनों भी कल्पित हैं। और ये जिसमें कल्पित हैं वह है तत्पदार्थ ब्रह्म, ब्रह्म में कल्पित है, और कल्पित का वास्तविक स्वरूप उसका अधिष्ठान होता है। भोग्य कल्पित है तो भोक्ता भी कल्पित है, जैसे स्वप्न जागृत की दृष्टि से कल्पित है तो स्वप्न दृश्य को देख करके स्वप्न में सुखी दुखी होने वाला जो भोक्ता है, स्वप्न भोक्ता, वह भी कल्पित ही है। स्वप्न के भोग्य पदार्थ का अनुभव व्यावहारिक सत्य जो विश्व नामक जीव है, जो व्यावहारिक सत्ता वाले जागृत अवस्था की इंद्रियां और स्थूल शरीर है, इनसे वह स्वप्न के पदार्थों का भोग नहीं कर सकता। इनसे जागृत पदार्थों का भोग करने वाला विश्व नामक व्यावहारिक सत्ता वाला जीव कहा जाता है, वह तो अधिष्ठान है स्वप्न भोग्य का, स्वप्न प्रपंच का। और फिर उस विश्व रूपी अधिष्ठान में कल्पित जो स्वप्न प्रपंच, उसका भोक्ता भी विश्व नामक जीव में व्यावहारिक सत्ता वाले में कल्पित ही है, वो कल्पित जो स्वप्न अवस्था में कार्यकरण संघात है उसमें तादात्म्य करके मैं उसको मानने वाला, वह उसकी उपाधि प्रातिभाषिक स्वप्न की होने के कारण वह भी उपाधि के तरह स्वप्न अवस्था की जैसी सत्ता है ऐसी सत्ता वाला है, वो उसका भोक्ता है। उन दोनों की समान सत्ता, भोग्य और भोक्ता की समान सत्ता वाली होती है। विषम सत्ता का भोग्य का विषम सत्ता वाला भोक्ता नहीं होता। भोक्तृभोक् कोई भी संबंध बनना है तो समान सत्ता पदार्थों में बनता है, विषम सत्ता पदार्थों से कोई संबंध नहीं बनता। कोई अपुत्र है और बीमार है, वृद्ध है और स्वप्न में देख रहा है कि 10 पुत्र हैं उसके, और 10 जो है मनोनुकूल सेवा में लगे हुए हैं, और वो जागृत अवस्था में यदि प्यास लग जाए और वो बेड पर पड़ा है तो स्वप्न अवस्था में देखे गए 10 पुत्रों में से एक भी पुत्र एक गिलास पानी भी नहीं पिला सकता, इसलिए कि विषम सत्ताक है। समान सत्ताक पदार्थों में ही कोई भी संबंध बनता है, चाहे वो भोक्तृ भोग्य भाव संबंध हो, कार्य कारण भाव संबंध हो, पिता पुत्र भाव संबंध हो, गुरु शिष्य भाव संबंध हो, कोई भी हो। तो भोग्य जगत कल्पित है ब्रह्म में परमार्थ दृष्टि से व्यावहारिक सत्ता वाला, तो उसका भोक्ता भी परमार्थ दृष्टि से जो है भोक्ता जागृत अवस्था का विश्व वह भी कल्पित है। और वो किसमें कल्पित है? जिसमें जागृत अवस्था कल्पित है उसी ब्रह्म में कल्पित होने से भोक्ता और भोग्य इन दोनों का भी पारमार्थिक स्वरूप उनका अधिष्ठान, जैसे स्वप्न भोग्य का और स्वप्न भोक्ता का अधिष्ठान विश्व है, जागृत अवस्थापन्न जीव है, इसलिए उसका ज्ञान होते ही जागृत उपाधि से युक्ततया स्वप्न प्रपंच और स्वप्न भोक्ता बाधित हो जाता है। हाँ, लेकिन विषम सत्ता ना, व्यावहारिक अधिष्ठान है। जागृत अवस्था वाला जो है व्यावहारिक सत्ता है ना, और स्वप्न की प्रातिभाषिक सत्ता है, उसकी व्यावहारिक सत्ता और स्फूर्ति है। स्वप्न के दृष्टि से देखा जाए तो सत्य है, व्यवहार अवस्था में उसका बाद नहीं होता, और व्यवहार अवस्था में ही स्वप्न का बाद होता है। इसलिए व्यावहारिक सत्ता वाली वस्तु प्रातिभाषिक सत्ता का सत्ता वाली वस्तु का अधिष्ठान बन जाएगी। और ये जो व्यावहारिक सत्ता वाली वस्तु है ये प्रातिभाषिक कब है? वो परमार्थ दृष्टि से। लेकिन जब अविद्यावस्था है, अद्वैत का अनुभव नहीं है, तो उस समय ये व्यावहारिक सत्ता वाले जो पदार्थ है वो सत्य है, और व्यावहारिक अवस्था में होने वाला जो भ्रम है, रस्सी भी परमार्थ दृष्टि से कल्पित है कि नहीं, वो सर्प का अधिष्ठान बन जाती है, बन रही है। तो जितनी सत्य रस्सी है उतना ही सत्य ये आपका विश्व है, वो अधिष्ठान बन जाएगा स्वप्न अवस्था का, नहीं बनेगा। ओ परमार्थ दृष्टि से चेतन हो जाता है, क्या नाम हो, रज्जु अवच्छिन्न चैतन्य को माना जाता है अधिष्ठान, ऐसे विश्व अवच्छिन्न चैतन्य, विश्व यानी जागृत उपाधि अवच्छिन्न जो चैतन्य है उसी चैतन्य को विश्व कहा जा रहा है, वो बाधित नहीं होता, उसका भी अहम के रूप में तत्त्वमसि वाक्य में भी अन्वय हो जाता है, वो चैतन्य का बाध नहीं होता यदि अबाधित ही रखना है तो। विश्व का अर्थ है ये व्यावहारिक उपाधिक चैतन्य, तो उपाधि का बाध होता है, चैतन्य रह जाता है जद अजद लक्षण से, ऐसा हो जाता। तो ये जो भोक्ता है उसमें उपाधि का मात्र बाध है और विश्व जो है उसका स्वरूप तो रहता ही है, इसलिए उसका आत्मा का अहम जो तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत त्वमर्थ है उसका संसर्ग मात्र कल्पित है, संसर्गाध्यास है, स्वरूप अध्यास नहीं। इसलिए भोक्ता का औपाधिक जो स्वरूप है उपाधि है और उपाधि के साथ संश्लेष है, उतना ही कल्पित है, उसी का बाद होता है, स्वरूप का बाद नहीं होता। इसलिए आत्मा का स्वरूप अध्यास नहीं माना जाता, माना जाता है संसर्ग अध्यास। तो ऐसे विश्व का भी संसर्ग अध्यास है, स्वप्न में कल्पित जो आपकी वो है कार्यक्रम संघात रूप उपाधि उसके साथ, उसी का बाद होता है। इसलिए विश्व जब जगता है तो स्वप्न, मैंने ऐसा स्वप्न देखा, उसमें अहम अर्थ जागृत के साथ भी अन्वित होता है ना, वो जागृत के साथ अन्वित होने वाले अहम अर्थ का बाद नहीं है, वो स्वप्न में भी अपना अन्वय मान रहा था, वो संसर्ग स्वप्न के साथ बाधित हुआ, उसका स्वरूप रहा। ऐसे रस्सी का भी सामान्य जो स्वरूप है इदम, वो प्रमा में भी रहता है रस्सी के साथ भी, ये रस्सी है सर्प नहीं, तो खाली यह का सर्प के साथ संश्लेष मात्र बाधित होता है, वो संसर्ग अध्यास है। तो ब्रह्म भूतम का अर्थ कर दिया, ब्रह्म एव सर्वम इत्येवम् निश्चयवंतम्, इसमें सर्व शब्द से भोक्ता भोग्य दोनों को लिया गया, तो भोक्ता के स्वरूप को नहीं लेना, संसर्ग को मात्र, संश्लिष्ट स्वरूप उसका बाद हो जाएगा, तो उपाधि का बाद हो जाएगा, तो फिर भोक्ता नहीं है वो, ब्रह्म ही है, और भोग्य का स्वरूप अध्यास भी है, संश्लेष अध्यास भी है, दोनों है, उसका स्वरूप भी बाधित होगा और संसर्ग भी बाधित होगा, किसका, भोग्य का, भोग्य जो शब्दादि विषय हैं उसका स्वरूप भी बाधित होगा और संसर्ग भी बाधित हो जाएगा, और भोक्ता का जो संश्लेष है भोग्य उपाधि के साथ, भोगायतन शरीर और भोगोपकरण इंद्रिया, इनके साथ संश्लेष मात्र बाधित होगा और जो स्वरूप है वह बना रहेगा, और वो स्वरूप अहम ब्रह्मास्मि में वास्तविक अहम अर्थ के रूप में शोधित त्वम अर्थ है, वो ब्रह्म ही है, इस रूप में अनुभव में आए। इसलिए कहते हैं कि सर्वं ब्रह्म एव इत्येवं निश्चयवंतम्, ब्रह्मभूतम् का अर्थ है कि ये सब कुछ दिख रहा है वो ब्रह्म है, सर्वं खलुदं ब्रह्म वासुदेव सर्वमिति, ऐसी अनुभूति जिसको हो रही है वह ब्रह्मभूत पदार्थ है ब्रह्मभूतम्। और इसीलिए कैसा है कि अकल्मस है, का मतलब कल्मस है धर्माधर्म अपहत पापमा, अकल्मसं का अर्थ है धर्माधर्म रूप पाप से रहित है, इसलिए अकल्मसं का अर्थ करते हैं अधर्मादि वर्जितम्, धर्माधर्मादि वर्जितम है या अधर्मादि वर्जितम्, हाँ अधर्म आदि, तो अधर्म और आदि शब्द से धर्म को लेना, अधर्म यानि अधर्म तथा धर्म, हाँ तो धर्मा धर्मादि है तो ठीक है, अधर्मादि है इसमें छपा हुआ, धर्मा धर्म वर्जितम, तो अधर्मादि वर्जितम भी है यदि, तो आदि शब्द से धर्म को ले लेना, अधर्म और धर्म इनसे रहित। तो इस प्रकार ये प्रशांत मना शांत रजा अकलमस और ब्रह्मभूत जो योगी है उसे निरतिशय सुखानुभूति होती है, ये बात बताई गई। योग का फल ये है ज्ञान द्वारा जीवन मुक्ति का आनंद। इसी को स्पष्ट करते हुए योग की कर्तव्यता बताई जा रही है। ये सब उत्तम सुख प्राप्त किसको हुआ? योगी को। इसलिए योग करना चाहिए। योग का मतलब निधिध्यासन, निध्यासन करने वाले को ये प्राप्त होता है। इसलिए निधिध्यासन अवश्य कर्तव्य है अधिकारी को, ये बताने के लिए 28वां श्लोक है। 28वें श्लोक का उच्चारण किया जा। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्मसंस्पर्श अत्यन्तं सुखमश्नुते। तो विगत कल्मशः योगी अत्यंतम सुखम सुखेन अश्नुते, ऐसा अन्वय करिए। तो विगत कल्मशः का मतलब अकल्मश शब्द का जो अर्थ था वो विगत कल्मश का निकलेगा। ब्रह्मभूतम के बाद में एक विशेषण था ना पूर्व श्लोक में अकल्मषम, अंतिम विशेषण, वही विगत कल्मषः का अर्थ है। धर्माधर्मादि रहित जो योगी है तो उसे फिर धर्माधर्मादि का फल प्राप्त न हो करके उसका स्वरूपभूत जो सुख है वो प्राप्त होगा, और उसको प्राप्त करने के लिए उसे प्रयास करने की जरूरत नहीं है स्वरूप होने से। जैसे सूर्य को प्रकाश प्राप्त करने के लिए अपना स्वरूप होने से कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, अनायास प्राप्त है सूर्य को प्रकाश, उपलब्ध है अनायास। तो सूर्य को जैसे बिना प्रयास के ही प्रकाश उपलब्ध है, वैसे जो अकल्मस योगी है, विगत कल्मस योगी है, उसे अत्यंत सुख यानी उत्तम सुख, निरतिशय सुख, स्वरूपभूत सुख अनायास प्राप्त है, बिना प्रयास के प्राप्त है, स्वतः प्राप्त है उसको। वो सुख प्राप्त करने के लिए, उत्तम सुख प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, से सूर्य को प्रकाश प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। ये यहाँ पर बता रहे हैं कि विगत कल्मशः योगी सुखेन अत्यंतम सुखम अश्नुते। कल्मश रहित योगी निरतिशय सुख अनायास प्राप्त करता है, उसके लिए कोई उसे आयास नहीं करना पड़ता। योगी का और एक विशेषण है, विगत कल्मश तो विशेषण ही है, तो कल्मश कैसे चला गया? विपरीत भावना भी एक कल्मश थी और धर्माधर्म भी कल्मस था, पंच क्लेश भी कल्मस थे, वे सब कैसे चले गए? कल्मस शब्द से सभी दोषों को ले लीजिए। निर्दोष योगी विगत कल्मस दोषी का अर्थ है, तो ये निर्दोष कैसे हो गया? तो निर्दोषता का हेतु बताया कि एवं आत्मानं सदा युञ्जन, सदा आत्मानं एवं युञ्जन, तो एवं यानी उक्त प्रकार से मनसेव इंद्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः इत्यादि से बताया गया जो प्रकार है, अनात्मा से मन का व्यावर्तन पूर्वक आत्मा में ही अहम वृत्ति को स्थापित करना, इंद्रियों का निग्रह करना, ये सब प्रकार बताया था। तो एवं यानि उक्त प्रकारेण जो विधि बताई योग की, उस विधि से और हमेशा निरंतर आत्मानं युञ्जन् का मतलब आत्मानुसंधान करता हुआ, आत्मयोग है आत्मानुसंधान, और हेतु अर्थ में क्षत्रिय प्रत्यय है, तो ये निरंतर आदर पूर्वक, ये सदा का वाच्यार्थ तो है निरंतर, और ये उपलक्षण होने से आदर और दीर्घ काल को भी लेना सदा शब्द से ही। तो आदर पूर्वक और दीर्घ काल तक और निरंतर आत्मानुसंधान करने से आत्मानुयुञ्जन का अर्थ हुआ निधिध्यासन करने से, और निधिध्यासन भी मनमाना नहीं, एवं जैसा शास्त्र ने बताया निधिध्यासन का प्रकार, उसी प्रकार से शास्त्रीय प्रकार से शास्त्र प्रदर्शित प्रकार से निधिध्यासन करता हुआ योगी वो अकलमस हो जाता है, विगत कलमस हो जाता है, कलमश रहित हो जाता है ज्ञान द्वारा। और फिर ऐसे योगी को अत्यंत सुख यानी उत्तम सुख अनायास प्राप्त होता है। सुख का विशेषण है ब्रह्म संस्पर्शम सुखम, ब्रह्म के साथ जिसका अभेद संबंध है वो है ब्रह्म संस्पर्श सुख। विषय सुख का ब्रह्म के साथ संबंध नहीं है, वैषयिक सुख है, विषय निमित्तक सुख है, और ये जो सुख है अत्यंत सुख ये ब्रह्म संस्पर्श सुख है, का मतलब ब्रह्म का स्वरूपभूत जो सुख है। ऐसे ब्रह्म संस्पर्श निरतिशय सुख की उपलब्धि योगी को होती है, और वो अनायास होती है, क्योंकि ब्रह्म जो है योगी का स्वरूप है, और वो अत्यंत सुख ब्रह्म का स्वरूप है। यो वै भूमा तत्सुखम, भूमा है ब्रह्म और वही सुख है, और वो जो भूमारूप सुख स्वरूप ब्रह्म है वह योगी की आत्मा है, योगी उस ब्रह्म का आत्मा के रूप में अनुभव कर रहा है, इसलिए निरतिशय सुख अत्यंत सुख योगी का भी स्वरूप हुआ। तो सूर्य को प्रकाश अनायास इसलिए उपलब्ध है कि वो उसका स्वरूप है, ऐसे योगी का भी निरतिशय सुख स्वरूप ब्रह्म आत्मा होने से, स्वरूप होने से उसे अनायास उपलब्ध होता है, इसलिए सुखे न यानि अनायास न अश्नुत यानि प्राप्नोति। इसी प्रकार का इस श्लोक का अर्थ भाष्कर भगवान बता रहे हैं कि युञ्जन् एवं यानि यथोक्तेन क्रमेण, यथोक्त क्रम है विनियमेन्द्रिय ग्रामम इत्यादि से बताया गया, और योगी यानि योगांतराय वर्जित, योगांतराय में अंतराय शब्द का अर्थ होता है विघ्न, तो योगानुष्ठान में जो विघ्न है बाधाएं हैं प्रतिबंधक हैं उनसे जो रहित है, योग नहीं कर सकता जो योग के बहिरंग साधनों के द्वारा निवर्त्य दोषों से दूषित चित्त वाला है। इसलिए योग शास्त्र में भी कहा गया अंतकरण की जो पांच अवस्थाएं हैं उनमें से प्रथम दो अवस्थापन्न चित्त वाले योग का अनुष्ठान नहीं कर सकते, दो मूढ़ और क्षिप्त। हाँ, विक्षिप्त तो योग करता है, योग करते करते एकाग्रता आ जाती है उसमें, फिर तो मूढ़ और क्षिप्त अवस्था वाला ये योग नहीं कर सकता। इसलिए मोह और क्षिप्त अवस्था है विक्षेप, इसे माना गया प्रतिबंधक। जैसे ध्यान करने के लिए बैठता है तो लय आ जाता है, मोह है, मूड है उसके, वो ध्येय वस्तु जो आत्मा है, स्वरूप है उसका और शरीर का, आत्मानात्मा का बिल्कुल विवेक ही नहीं है, तो ध्यान के लिए बैठेगा तो होगा क्या, सोना शुरू कर देगा। शरीर से मन को हटाएगा और शरीर से अलग भी कोई ध्येय वस्तु होती है इसका कोई बोध ही नहीं है, तो फिर सीधा जो है नींद में चला जाएगा, तंद्रा में चला जाएगा, मूढ़। और क्षिप्त है यानी आत्मनात्म विवेक से रहित मूढ़ अवस्था वाला चित्त, और क्षिप्त है उसे ये कार्यकरण संघात और कार्यकरण संघात के ग्राह्य बाह्य स्थूल पदार्थों से अलग कोई अंतर जगत भी होता है इसका यत किंचित भी ज्ञान नहीं है, बहिर्मुखी चित्त है जिसका। जब जगा सो करके तो उसे इंद्रियों से ग्राह्य जो बाह्य शब्दादि विषय है बस इसी में उसका मन लगा रहता है, कोई अंतर जगत भी है इसका बोध है नहीं, तो क्षिप्त चित्त वाला है, बाहरी बाहर चित्त घूम रहा है, अंतर जगत आत्मा का कोई संस्कार ही नहीं है, तो वो भी ध्यान नहीं कर सकता, योग नहीं कर सकता। और जो विक्षिप्त है, विक्षिप्त कहा जाता है जिसको ये बाह्य जगत से अलग आभ्यंतर जगत भी आत्मा भी होता है ये मालूम है, तो आत्मा आत्मानात्म विवेक है तो अनात्मा से चित्त का व्यावर्तन करके आत्मा में वह स्थापित कर सकता है चित्त को प्रयत्न करने से। इसलिए तृतीय भूमिका वाला चित्त जिसका है उसे योग का अधिकारी माना है योग शास्त्र में भी, और वेदांत में निधिध्यासन का अधिकारी भी वही है जो श्रवण मनन कर चुका है और विपरीत भावना से भावित चित्त होने से वह साक्षात्कार नहीं होने दे रही है, विपरीत भावना साक्षात्कार की बाधक है और निवृत्त होती है योग से ही। और योग में प्रतिबंधक माना जाता है, योग अंतराय माना जाता है, निधिध्यासन से पूर्ववर्ती जितने साधन हैं उन साधनों से निवर्त्य दोषों को माना जाता है। गीता के छठे अध्याय का योग जो निधिध्यासन है उसमें अंतराय और उससे रहित है, क्या मतलब, निधिध्यासन से पूर्ववर्ती साधनाएं कर चुका है साधक है, इसीलिए योगांतराय वर्जित है। योग यानी निधिध्यासन और उसके अनुष्ठान में जो अंतराय हैं, विघ्न हैं, उनसे वर्जित है। वो विघ्न क्यों नहीं है उसमें, तो उन विघ्नों का निवर्तक साधन पहले कर चुका है, इसलिए पूर्व साधना जिसकी संपन्न हुई है और निधिध्यासन मात्र निवर्त्य दोष चित्त में विद्यमान है, इसलिए निदिध्यासन वो कर सकता है ऐसा योगी। तो योगांतराय वर्जित, और वो निरंतर योग कर सकता है, उसके चित्त को अनात्मा शब्दादि में ले जाने वाले संस्कार बुद्धि में नहीं है, इसलिए विनियम में समन्ततः इत्यादि इंद्रियों का निग्रह भी ठीक ठीक हो जाएगा शब्दादि विषयों से। तो योगी का अर्थ कर दिया योगांतराय वर्जितः सदा आत्मानं विगत कल्मश। तो कल्मश रहित, ये आत्मानम का अन्वय युञ्जन के साथ कर्म के रूप में करना, तो निरंतर आत्मानुसंधान करता हुआ, आत्मानम युञ्जन का अर्थ है आत्मानुसंधान। और विगत कल्मश, तो निधिध्यासन से फिर आत्मा के ही यानी शुद्ध स्वरूप के ही, जो धर्माधर्मादि से रहित स्वरूप है, उसी के मय के रूप में संस्कार पड़ते हैं निधिध्यासन करने से। और जो धर्माधर्मादि से वर्जित अपहत पापमादि स्वरूप है ब्रह्म, उसी का मय के रूप में संस्कार जब दृढ़ होगा चित्त में, तो माना जाता है निधिध्यासन परिपक्व हो गया। परिपक्व निधिध्यासन की परिपक्व अवस्था में धर्माधर्मादि से रहित जो ब्रह्म है, वह उसी का मय के रूप में संस्कार से संस्कारित चित्त रहता है, और वो संस्कार दृढ़ होता है। अनात्मा का संस्कार जो धर्माधर्मादि से युक्त है अंतःकरण, उसका आत्मा के रूप में संस्कार शिथिल पड़ा हुआ रहता है। तो इस अवस्था में निधिध्यासन की परिपक्व अवस्था मानी जाती है, इसीलिए वो विगत कल्मश योगी हो गया। कल्मश है धर्माधर्मादि पाप और उससे रहित योगी। तो विगत कल्मश का अर्थ कर दिया विगत पाप। अब वो अपने आप को धर्माधर्मादि से संश्लिष्ट अनुभव नहीं करता, अपितु धर्माधर्मादि वर्जित ब्रह्म का आत्मा के रूप में संस्कार होने से ब्रह्म को मैं के रूप में ग्रहण कर रहा है, ऐसा योगी। सुखेन यानि अनायासेन ब्रह्म संस्पर्शम यानि ब्रह्मणा परेण संस्पर्शो यस्य तद् ब्रह्म संस्पर्शम सुखम अत्यंतम यानि अंतम अतित्य वर्तते इति अत्यंतम। ये अत्यंत पद का अर्थ कर दिया कि जो अंतक यानि परिच्छेद, अंत शब्द का अर्थ है परिच्छेद, और अतित्य का अर्थ है उसका परिच्छेद का अतिक्रमण करके रहता है। अतित्य वर्तते का मतलब परिच्छेद रहित है, परिच्छेद का अतिक्रमण करके रह रहा है का अर्थ है जो परिच्छेद रहित सुख है, अपरिछिन्न सुख है, अत्यंत सुख का अर्थ निकला। देश काल वस्तुकृत परिच्छिन्नता से रहित सुख वो ब्रह्म ही है, देश काल वस्तु से अपरिछिन्न सुख। तो अत्यंतम पद का वो अर्थ हुआ। अच्छा, ब्रह्म संस्पर्शम का तो अर्थ निकलेगा ब्रह्मणा संस्पर्शम, संस्पर्शो यस्य सुखस्य का मतलब ब्रह्म का स्वरूपभूत सुख। वहाँ संस्पर्श भी अभेद संस्पर्श लेना, हाँ, तो ब्रह्म के साथ सुख का संस्पर्श यानी संबंध है, तो संबंध भेद संबंध नहीं है। सुख अलग, ब्रह्म का कोई गुण हो सुख, जैसे वैशेषिक शास्त्र में आत्मा का गुण है सुख, ऐसा नहीं। सुख गुण हो और ब्रह्म गुणी हो, वो स्वरूप अभेद संबंध है संस्पर्श। हाँ हाँ, तो ब्रह्म के साथ संस्पर्श है, जिसका मतलब अभेद है, जिसका जो ब्रह्म का स्वरूप है। ब्रह्म संस्पर्शम से स्वरूप बता रहा है, ब्रह्म का स्वरूपभूत जो निरतिशय सुख है, अपरिछिन्न सुख है, वह विगत कल्मस योगी को अनायास प्राप्त होता है। क्योंकि विगत कल्मस जो योगी है उसमें और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। तो सूर्य का स्वरूप प्रकाश होने से सूर्य को उपलब्ध है जैसे अनायास, ऐसे निरतिशय सुख जो है योगी का स्वरूप है, इसलिए अनायास उपलब्ध है उसे। तो अंतम अतित्य वर्तते इति अत्यंतम यानि उत्कृष्टम निरतिशयम अश्नुते यानि व्याप्नोति, प्राप्त करता है वो सुख। और कैसा प्राप्त करता है? तो सुखेन यानि अनायासेन, इसको प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, मानस प्रयास भी नहीं है। अब 29वें श्लोक का अवतरण है भाष्य में। इदानीं योगस्य यत् फलम् ब्रह्मैकत्वदर्शनम् सर्वसंसार विच्छेद कारणम् तत् प्रदर्शते। तो योगस्य यत् फलम्, योग का फल, योग है निधिध्यासन, और निधिध्यासन का फल है ब्रह्म साक्षात्कार। मैत्रेय को याज्ञवल्क्य जी ने अमृतत्व की प्राप्ति का साधन आत्मदर्शन बताया, आत्मावारी द्रष्टव्य। यदि तुम्हें अमृतत्व प्राप्त करना है यानी मुक्त होना है, अमृतत्व प्राप्त करना है मुक्त हो जाना, मरण से रहित हो जाना, तो आत्मदर्शन प्राप्त कर लो। तो कहा आत्मदर्शन कैसे होगा? तो श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। आत्मदर्शन प्राप्त करना है अमृतत्व का साधन, तो श्रवण करो, मनन करो, निधिध्यासन करो, तो आत्मदर्शन हो जाएगा। तो आत्मदर्शन के साधन के रूप में श्रवण मनन निधिध्यासन का विधान श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य इस श्रुति से होता है। इसलिए आत्मदर्शन का साधन है निधिध्यासन, वही यहाँ योग है। तो कहते हैं योगस्य यानि निधिध्यासनस्य यत् फलम्, जो फल है। तो श्रुति की दृष्टि में निधिध्यासन का फल क्या है? आत्मदर्शन, आत्म साक्षात्कार, वही फल यहाँ पर बता रहे भाष्यकार भगवान। भाष्यकार भगवान श्रुति सिद्ध अर्थ कोई बता है, श्रुति जो श्रुति प्रतिपाद्य अर्थ है उसी को स्पष्ट करते। गीता उपनिषदों का सार रूपा है, इसलिए उपनिषदों ने जो अर्थ बताया है, साध्य साधन भाव बताया, उसी साध्य साधन भाव का प्रतिपादन गीता करती है। निधिध्यासन को उपनिषदों ने आत्मदर्शन का साधन बताया, तो इसलिए गीता भी निधिध्यासन को आत्मदर्शन का ही साधन बताती है। आत्मदर्शन निधिध्यासन का फल है। तो ये फल बताया जा रहा है कि योगस्य यानी निधिध्यासनस्य यत् फलम्, वो क्या फल है? तो ब्रह्म एकत्व दर्शनम्, आत्मदर्शन है ब्रह्म एकत्व दर्शन, यानी ब्रह्म का आत्मा के रूप में सर्वत्र दर्शन, सर्वं खलिदं ब्रह्म, ये निधिध्यासन का फल है, वही फल बताया जा रहा है। तो ब्रह्म एकत्व दर्शनम सर्वसंसार विच्छेद कारणम, समस्त संसार के बाध का कारणभूत। तो अधिष्ठान ज्ञान से अध्यस्त का बाध होता है, रस्सी के ज्ञान से, जैसे रस्सी में अध्यस्त सर्पादि बाधित होते हैं, ऐसे समस्त संसार का विच्छेद यानी बाध ज्ञान से बाद होता है, एकत्व दर्शन से बाद हो रहा है। एकत्व दर्शन का विशेषण है कि एकत्व दर्शन कैसा है, सर्व संसार विच्छेद कारण है, ये एकत्व दर्शन का विशेषण है। तो दर्शन किसी का विच्छेद करता है का अर्थ है उसे बाधित करता है। दर्शन कोई जैसे आरी लकड़ी को काटती है, ऐसा एकत्व दर्शन कहीं काटेगा नहीं, तो क्या होगा, बस वो यहाँ विच्छेदन है बाध। इसलिए सर्व संसार विच्छेद शब्द का अर्थ निकलेगा समस्त संसार का बाध, मिथ्यात्व निश्चय, और उसका कारण है? हाँ, और उसका कारण है ये ब्रह्मात्म एकत्व दर्शन। इसलिए ब्रह्म एकत्व दर्शनम सर्व संसार विच्छेद कारणम। द्वैत सर्व संसार है द्वैत, और द्वैत के बाध का कारण है ब्रह्म एकत्व दर्शन, अधिष्ठान ज्ञान, और इस अधिष्ठान ज्ञान का साधन है योग। तो जो योग का फल है तत् प्रदर्शते, तो तत् शब्द से लेना ब्रह्म एकत्व दर्शन योग का फल। तो जो योग का फल है उसे बताया जाता है जिससे संसार का बाध होता है, सर्वभूतस्थमात्मानम इत्यादि से। इसकी चर्चा हम लोग कल करते हैं।